قربان قربان پیدائی ستالا ایمان پیدائی قربان قربان پیدائی ستالا ایمان پیدائی مات کڑو غرور تا د کفارو پا جہان پیدائی غیرت زوان زوان پیدائی غیرت زوان قربان قربان پیدائی ستالا ایمان پیدائی قربان قربان پیدائی ستالا ایمان پیدائی مات کڑو غرور تا د کفارو پا جہان پیدائی غیرت زوان زوان پیدائی غیرت زوان گلاب زوان نکڑا خاور د اسلام لپارا تا مالا سر بات رزار کڑل پا کلام لپارا تا مالا سر بات رزار کڑل پا کلام لپارا ستا قربان نکڑا ناکام شول پا نڑائی کی بدنام ستا قربانی کھلا کام شول پا نڑائی کی بدنام تا دین وطن تا خدمت وکڑو پا خشان پیدائی غیرت زوان زوان پیدائی غیرت زوان قربان قربان پیدائی ستالا ایمان پیدائی قربان قربان پیدائی ستالا ایمان پیدائی مات کڑو غرور تا د کفارو پا جہان پیدائی غیرت زوان زوان پیدائی غیرت زوان تا د ایمان پا د کفر د سیسی شنڈ کھڑی د تاغوتیانو دی ہر قسم ارادی ختم کھڑی د تاغوتیانو دی ہر قسم ارادی ختم کھڑی تا پرات لوکڑ کیمان سال جرأت نہ قربان ستا پرات لوکڑ کیمان سال جرأت نہ قربان تا د غربیانو زور کڑو مات بس پین میدان پیدائی غیرت زوان زوان پیدائی غیرت زوان قربان قربان پیدائی ستالا ایمان پیدائی قربان قربان پیدائی سالا ایمان پیدائی مات کڑو غرور تا د کفارو پا جہان پیدائی غیرت زوان زوان پیدائی غیرت زوان ٹکنالوجی د سپر پاور تا کڑا سپر زوانا پو وسائلو باوری تاکڑا بے فکر زوانا پو وسائلو باوری تاکڑا بے فکر زوانا پو خوشالی وردرمی سپ سیالی وردرمی پو خوشالی وردرمی سپ سیالی وردرمی چپری نگدی دا پوزنا دا شیطان پیدائی غیرت زوان زوان پیدائی غیرت زوان قربان قربان پیدائی ستالا ایمان پیدائی قربان قربان پیدائی ستالا ایمان پیدائی مات کڑو غرور تا کفارو پا جہان پیدائی غیرت زوان زوان ځوان پیدای غیرت ځوان د جنت حوري ورتا خاندي استقبال کويستان ستا د غیرت په نندارا او هم وصال کويستان ستا د غیرت په نندارا او هم وصال کويستان سا عجيب صحنه ده د دین په سر لنجدا سا عجيب صحنه ده د دین په سر لنجدا دستر ګورم کسر لم بشوي په قران پیدای غیرت ځوان ځوان پیدای غیرت ځوان قربان قربان پیدای ستال ایمان پیدای قربان قربان پیدای سالا ایمان پیدای مات کړو غرور تا د کفارو په جهان پیدای غیرت ځوان ځوان پیدای غیرت ځوان حبیبی بیا به سوک زړه ښه نه کړې چې دلته راشي که هر څوک راشي نو په خپله به اجل ته راشي که هر څوک راشي نو په خپله به اجل ته راشي وطن نیولی نشي روح بیرته تللی نشي کابل نیولی نشي روح بیرته تللی نشي زړګی پورته جکړه تر اسمان پیدای غیرت ځوان ځوان پیدای غیرت ځوان قربان قربان پیدای ستال ایمان پیدای قربان قربان پیدای ستال ایمان پیدای مات کړو غرور تا د کفارو په جهان ځوان ځوان پیدای غیرت ځوان ځوان پیدای غیرت ځوان ځوان